بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سورہ قمر کی تخویفی دنیاوی بینزما واقعہ ذکر گئی فرعونیانو مختصر دو آیاتونو کی دقیقی تفصیلات امخ کی سورتونو کی بیان شیو بیاور پسیوار دذی امت تخویفی دنیاوی بیانی بیار بزیوہ تخویفی اخروی نٹول تخویفی رجم اکڑی فرعونیانو حال بیانی چلا رب العزت و تا دا ہدایت تبارا دیر اسباب نازل کریو لیکن لاریو نے انکار کړو. نذر نمرات انبیاء هم کې دي، شي موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، تبي عمرانو چې هغه تراغلي د نذر نمرات داغي معجزاتهم نه معجزات الله ور کړیو. ان نذر تام د دې راولو لپاره او ده نظر نمرات ده اللہ رب العزت اغا یراول وحیدات چهر امت ته نازل کلو ده پیغمبرانو پزریا او دلته ده تاکید پا الفاظ راول ده ولقد جاء آل فرعون النظر او یقیناً شک نشتا پا دی خبر کی چراغلیو فرعونیانو تا یرون کی پیغمبران یراغلیو فرعونیانو تا معجزات یراغلیو فرعونیانو تا بیانات انبیاء و بیانونا هم دی یرولو پاری نظر و طویلشی دے پتا کی سر ذکر ذکر کی جگہ ٹولو تا اشارہ دا جسلوی اخکال کے موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دا دعوت کمی طریقے او کمی ذریعے استعمال کری وی اگر ٹولو تا اشارہ دا مقابلی ساحران راجمہ کول اب یاد خلق و مخ بدلول اوغیتا مختلف منصوبے جوڑول چی فرعون ویلیو زبا منارا جوڑو ما او برا بخیج ما آسمان موسیٰ علیہ السلام داگے خود حال معلوم دا داگتو لی حربی وی چی استعمال کلی وی خود نکول چی ایمان راوڑ وی کذبو بی آیات ناکل لی آن دروغ جن کلیو آیاتونا زمونگا ٹول اغا آیاتونا تشریعی چی موسیٰ علیہ السلام باندی اللہ تربنا کم وحی وکیدہ تورات خوبی عرستو ورکلشیو و اسی وحی او صحف چی صحف ابراہیم او موسیٰ صحف ورسرو کنا اغی که آیاتونو نوچه نازل شوی نو اغی تا آیاتونو تنزیلی و تشریعی ویلشی اما معجزاتو تا آیاتونو تکوینی ویلشی تا همسان امار جوڑی دل لازنو اللہ وی دوارا قسم آیاتونو نینکارو کو تکذیبو کو بیو قسم باندې یقین نه کو نو بس داسې انسان او داسې قوم علاج بیا بل سنی بغیر د عذاب نه فاخذنام پسونی ولمنګ دی فرعونیان لرا اخذ عزیز مقتدر نیول دا زبردست ذات چډیرو قدرتونو والده ولې هغه نیول څنګه دي داسې دي چې بیا ته انسان نشي بچ کېدی نه لوی نه وړوکې هیڅ شی هغه فرعونیان سره د خپل اهل او عیال سره د خپل لخکرونه ای دریای قلزم کې داسې غرق شو چې او تنت نه پات نه شو او ایس دریه دخلاسی نو اگر که اگر دیره چه غیوالی آخر که او اظهاریو که چه زی ایمان روڑم زی اسلام قبلوم فاغ وقت خنو کنا فاغیم بچ نشو اخز عزیز مقتدر نیول دا آغازات چه غزور ورده پا قبل دشمنانو انتقام تی ناغستی شی قدرت یشتا و محلت ورکی دیر محلت ورکی و خلق داغی دو وجینا زلور شی و ایمان نراولی نا تخویب دنیاوی دو مخی امتون و حال تردید پوری پینز نمونی دنو علیہ السلام قوم داود علیہ السلام قوم عادیان صالح علیہ السلام قوم سمودیان قوم لوط علیہ السلام او دا پنځم فرعونیان نوس آیاتونه د سورت ابتدا تزی چې څنګه لته کې د مشرکین عرب سره خبره وا چې وین یرو آیتا یعرضو ویقولو سحر مستمر دیم چه معجزه وینه نو ٹوکی ور پوری کئی سن چاگی دا آیات تکذیب کرو قومن حلاک شو نو دیم چه آیت وینه نو یعرضو ویقولو سحر مستمر نو خطاب کی دغی خلقو تا مکیو علاو تا عرب قوم تا اکفارکم اے مکی والو یا اہل مکہ او یا معشر عرب اے ٹولیا دا عرب و تاسو تاویم چستاسو دا کافران ستاسو دا مشران او سرداران خیرم من اولائکم دا دیر عزت مندی دا دغی مخی قومنونا جدی صورت کے بیان شو پینزو دید قوم دنو علیہ السلام نا عزت مندی سمرو مرونو والا اللہ ورکلیو دید قوم دہود علیہ السلام نا مضبوط تی عادیان سمر طاقت والا اللہ ورکلیو جسمانی قوتنا دید سمودیان نا دا قوم دا صالح علیہ السلام نا قوی دیو مضبوط تی سمرا مال دولت ول الله ورکړو تاسو قوم د لوط علیه السلام دغه سي فرعونیان دا خیر معنا هغه خیر نه دی نیک عملی عبادت او طاعت او په یو کې نو نو باندې پینځه قومونو کې ان په دې مکی والو کې دا خیر نمرات دنیایی قوت او طاقت او دولت او عزت او ذات او دی که اللہ رب العزت تیو اشاره کئی اونگا زان لطف سراو باسو فرعونیان سکو نور سکو دونگ زان لطف ضرورت تی قرآن تا چی مونگ لدل تا کسا پیدا حاصل شی او دا زلن باز خدشات او شو بات لرش نو آغا دا دی کوم کېوالو هم چې تاسو خبره باغی ته شو ناغي مونږه مونږه ټوله دنیا ته معلوم یو زمونږه مر عزت الله یې چلنه ورکړ مونږه د خپل حرم اوسې ځن کی جوړ کړی یو مونږ له بیت الله حفاظت او خدمت او داواله کړل مونږ د ابراهيم عليه السلام په نسل کې راغلی یو ځان به ورګان ځان به اوچت ګان دا خبره د هغه صحیح وا دا خبره د هغه الله رب العزت وینا زی دی وی کنا زی پس عزت من دی عزت خو په اسلام کې ده چې اسلام نینو کې اوسره د بیت الله خدمت کوي تعمیر کوي او د حرم نگرانی کوي کوي دی کنا دا خو سه عزت نه دی عزت خو په اسلام کې ده اسلام نه پدی کې او نه پامخ کې قومونو کې او دورو چاري د دنیا په حیثیت سره دین ډیر زیات په دنیا باندې چې څوک خوشحالي کوي او اعتماد کوي نو هغه اسباب هغه قومونو سره ډیرو عمرونه ډیرو مالونه ډیرو او د مټو زور او طاقت وسره ډیرو دا معنا او د خیرون ښا ملادیا خبر رات کړه ښا نو دغه سه حال وسوم دی چې دی باطل پرستو ته وې چې ګورم شرک مګاوې دنیا الله دې د پاره پیدا کړې و چې الله د وحدانیت اعلان وکړي او دنیا کې توحید هواګانې خوریشي نو شرک مکو اکن وردا خو ابو جهل کړي او سو سروش ابو لهب کړي او سو سروش نو دې سوې ته یې مونږه مشرکان یا مونږه وي او سوي سره برابر دی ته ابو لهب او ابو جهل آیاتونه په مونږ چسپان کې وځي در باندې چسپان کو الله در باندې چسپان کړی څنګه چې قران ګوري او نظر پکې او مطالعه کوي ساته او پته ولګي چې غیخو د دینه ولي ځکه غی باندې چې وسخت رانه نو تعول لا مخلصین له الدين خپل به پرې هوځو ویلات منات دا د جنرال دلتا صرف اللہ را رس چگی بیک او استاسو عقیده و گورا تازو بزخ تاکی غیر اللہ تاواز کوئی چی دیو لس مزوان نا کفارکم خیر من اولائکم خبر حل شو خوا چی دا خود هر قوم عادتو خوا چی اغا مخ کی قومونا و مخ کی خلق و اسپک گانل او زان بے اوچت گانل چی مونگا مونگ داغی پشان ریو مونگا داست دو بس خبر چلاره بول عزت مکی والا او ته وی چې تاسو غوړ نه یې د مکی قومونو نه بلکې قانون دا دی چې هر رستو راتلون کی چی هغه د مخکنو خلقو نه ډیر لاندې او ډیر شری ندی څنګه خوشو دا وی نه آیا تاسو دا کافران مکی والا قریش او سرداران خیرون دا ډیر مخ کی دی او ډیر ترقی یافته دی او ډیر کمال والا دی من اولائکم ذا ذی پنځو قومونو نا چی بیان شو نو یو خبره ولا رات کړه ټولی ولا رات کی ښا د باطل پر ځان لئی تان کبوت کور جوړ کړل ځان مضبوط کړل او قران ولې یو یو خبر رواني کنا دوکا کیگی دا خبر دی غلط دا دا خبر دی غلط نو پا دی والا ردو کو چی دی زن تا دمخ کی قومونو نغوروی نا نو دویم خبر رد کئی چی دی ویلو چی زمونگا اللہ سر دیر لئے مرتبہ دا عہدہ دا مونگا دا اللہ دیر محبوبیو لکہ یہود نسواراو چی وی او زمونگا تعلق دا ملائکو سر آسمانی دیکا تک پنکی خود اردان نبی شعرون جوڑول چی نحنو بنات التاریخی نمشی علن نمارخی مونگا خوی د توارث په اولاد کې راغلی یو کله وستورو ته نسبت کوم همونګه خلق یو چې مونږ په خاور نه ګرځو علن نمارته منمارته مصوفهتون مونږ په سوزانو په قالینونو باندې ګرځو ګورو ثاني جنتیان حساب او پس داږي دا عقیده وا ولارت کې د دې په زعم ام لکم براتن فی الزبر یا زکڑیر خوشا دے چستاوزو دپارا خلاسے دے تازابنا آغی کتابنو دا انبیاء و سابقینو کے یو دامان دمخ کے انبیاء و کتابنو لستی دی تورات انجیل زبور آغی کیم لیدلی دی چیزا منگ دپارا جنت تے دی باوی کنا چه انا لهم الحسن سوره نحل کرا غلیو چه ستاسو جبی وی نبس دا سی شوا چه بخلی سو وین دا بسی ردیو کو او یاد زبر نمرد صحائف تا ملائکو دی دا عمل نامی چی لکلی ملیکو نوائی کستاسو براعت تے چی خوشا لے او خان دے خولی دیدتا خولی که خولی زکا چی ملیکو سر دی غٹا دوستانا دا کرنا او دیر زبردست تعلق دے و سر نگر که آگی و تا خولی چگن استاو دا پارا گوری براعت تے دا معلومات تکم دے نشوی ام لکم براعتن فی الزبر یا ستاسو زپارا خلاصه ده و برا ات ده عذاب نام باقا صحیفو ده ملائکو کی باقا عمل نامو کی ناغی غق نو کرده زکا غی پویدو جنیشتا تا خواسی منزان لکار کتلی کچی روز تو احمد رضا خان دیرالو دیوالا دلیل کوتا سو دلیل بیاوشتے کن نبی علیہ السلام دعا کلیوا چی اللہ زمان پا امت باندی عذابو نمر آولی نو قبول شوا کن پرا عد پا زبرو کشتے علم دریاب دے حرفت حدیث دامت دب دے خدا حدیث دی دغه غنی ولې مطلب نه پويږي مده نور سره بس کې دی یا تون سره بس کې چې قران بار بار وایي فلانو ذیقن من العذاب الادنى دی باندې وز مخ کې په دنیا کې عذاب سکوما دون العذاب الاکبر قیامت تاګې نور مخ کې مخ کې رسته دی دا سیه دی او صلاح لعلهم يرجعون ورکتو بیویستوی او دینا دنیا عذاب نده مرادا دا سی او آیات خون نده سور آیات انی چلاوی چه مخی مخی عذاب شتا ابا لارکوما او حدیث کرا غلو چه مکی والا بانده عذاب راغی وکا لقحت عذاب نو چې پزمو کې وسو شی مونته چې دا غین او بوې ته نو بس هغه نه پرې بیا هغه کانی شګي او دغه نه چې دا شی وو چې چرته صاحب پکې راغلی او چرته یو وخت کې دا عذاب نو وکاله پاغي راغلی الله ز بدر دې ته عذاب نه دی ویلي او حزاب د دې کنا عذاب ته په حدیث ځان پوګه چې نبی له سلام ویلو چې زما په امت باندې عذاب څنګه عذاب یادو لکه زعادیانو سمودیانو چې بچی ته پاتې نشي ختم فرعونیانو قوم د نوح علی السلام طوفانی عذاب چې بالکل استیصال یې وشي بخکندی وشي هغه عذاب ناراض دا عذابونه خبر راځي بلکې احادیث په دی باندې چې څومره قیامت نږدې کیږي نو ور عذابونه ډیریږي اقشه دې ته عذاب ویلې خصفن فی المشرق او خصفن فی المغرب او چې زموږه وخاله غرقیږي درې ځلا دا عذاب نه دی هغه حدیث صدید لپاره مراوله مقابله کې او اس وقت بار چیزید پارا برا ات تی پزو برو کے کم دے برا ات تی ولی پی عذابو نرا لکھا گورا دیولی لکد یہودیانو دلیل گوری دوائم خبر ایرت کڑا چی برا ات نشتا درم ام یقولونا نحنو جمیع منتصر یا دی دعوائی چمونگا ټول یو خلقیو زمونگ یو نظریه دا یو عقیده دا یو خبره دا اتفاق اتفاق چې چایی کنا آغی بین سوکنی زور اور که دی مونگا یو جماعتیو یو ڈلیو منتصر او مونگ دا دشمننا تپوس کولیشو یو دا مانا منتقمن عن العدوی عن الاعدائی مونگا صدا سے خلق نیو پاتے پلے خواب چی مونگ دشمننا انتقام نشو آستے منتصر دشمنی پیغمبر تے او صحابو تے او دویم مونگا ذکر دیر مضبوطیو اډیر مطمئن یو منتصر چې موږ دی یو بل مدد کوو موږ هغه خلق نه یو چې بس په چا باندې پریوته نو پریوته نه موږ دی یو بل مدد کوو هر وخت ښه نو په دې باندې وخلاص شي نه د دې ناشنا جواب ورکړي سيهزم الجمع ويولون الدبر الله یې مکو غره بیا به زنه لوګي خيجي او داسې به تختي چې کوسي به پناه کوي غره مکو دا ګوره دا صورت مکی دی ښا دا ډېر مخکې صورتونه نه دي نو مکه کې سو التهو نه جهاد او نه قتال او نه چا خیال کې راتله چې غني داسې وخت براشي چې الله به اجازه تو کې چې توري راواله نه هغه وخت کې الله رب العزه تو وي چې سيهزم الجمع د بدر خبره راوړان ذکر د احزاب خبره راوړان ذکر وي ولون الدبر یو خو په کې اخبار د غیب دی چلا علم پا ما کانا او پا ما یکونو ارسن خبر که یو کار لس که لپس کی گی نو مخ که اللہ پیشن گویو کی لازبا کی او بلی اشارہ اکڑا دیتا چه راتلون کے کار لره نئی خار هر راتلون کی کار تبا لره نوائی چه ننا اتلا دیر وقت دی اس وقت نده اخو دا گاڑی اغا کار تکه تو وای چې را روان دی اوستا خوا کې ولاړی نو که قیامت ته او که نور ځال لا ویلري مګنه سيهزمو سین لپاره د تقریب راځي چې خبر را نږدې کوي کنه کا نو هغه خبره په بدر کې واقع شو نو بدر کې چې حدیثو کې راځي او خاص کر ابو داود ډیر خواري کړی دا چې کله سبا د بدر جنگ دی نو نن نبی علیہ السلام سو کارونه وکړو یو کار خو صحابه وکړو چې هغه مشرکانو یو غلام قبول را لېګلو خان ور سره هغه دیونی تور غلام تور غلام همیشه د بلا بچی یرا پکې بالکل نه هغه صحابهونی او ته وی چې مونږ ته د ابو سفیان حال وای چې کوم ځای هغه بو تاسو وی یما ته پته نشته او دا ته ویل شمه چې ابو جهل او عتبه او شیبه او امیه راغلی دی په درته او خبره وره ندی وراګر کو بیٹا کا اگر بو ته وی ویم د تا ما پری دے ویم د تا دیو پریم اگر بو ته بیا وی چې ابو جهل او اتبا او شیبا او مېر اغلی بدر نبی دې سلام په منځو لاړ دے هم منځ کې هم د دې د حال اوري کنا چې بارګا شنو ته وی چې ابو جیبا خلقه چې هغه ته رښتیا وی نو تاسو یو ټاکا وای چې هغه ته دروغ وی نو تاسو یې پری دے دا غریشتیا وی کنه چې دا کسان راغلی دی البته اچ دا وی ته وی چې ویم د تما پریدن تاسو پرې خوړو ا دې دروغ وی سې تاسو دې پرې یو دا کار شو ا دویم دا چې عبد الله بن مسعود وی چې مونږ ته وی چې راځه نو لاس به کې خوړو وی دا د ابو جهل قسم لاستو زیده هغه به سبا دلته کې آرام کوي دا د شیبا دا د عتبا دی چې په کوم هغه وی چې سبا شو مونږ وکاتنو مونږه غزه ته سما نه خکړې و چې نبی له سلام په کوم ځای لاس یې خو چې دا د پلانینو هغه به پروتو دا د پلانینو دا عذاب نو او یا کسانی مردار کلو او یا یو تڑن لازونه سٹ سر و لو تڑن کلو اولی پری خودو جرمانه تیوا وستا حدیث کی رازی چی دیر کمزور سڑی بو نسلور سوا درهم بیتنا وستا خلاصی دی نشتا کمزور سڑی اجب مالدار بونو سلور زرا اتو زرا داغی زمانی خان اگه مونگ سر سامان نشتا وصلی نشتا وخان نشتا مونگ بسکو چی دا دین اینا خلو اجب کم پکڑی را جزانو غریبانو چی او پیسو سرنو اگه تبیوی چی تاسو لخط ترزی اغي وهاو نو شپ غوتنه و یو سره کینول و دې ته خط خیا شپ غوتنه ول څه دې ته خط خیا و استاد افي دی شو زه او څه ترې تر کوم وخت پورې دا استاد کوله سکولونه شروع پرمره شو بس یې نه پرې هودو ها ملاوی دا کا سيو زمل جمع څه سي و سره وکړو دا د مجبورې د وجه نه ښه کني هغې د پیغمبر استاذي کوله بې تنخوا دی ورته وایي چا سره پیسې نه نه به دا چل کوي ښه سیهزم الجمع زر دا چې ماتې به شي دا ډلې د کافرانو ویولون الدبر او وابړي تاسو ته شاګانې کوم وخت نه دا پیشنګویي الله کړې وه او رښتیا بیا شو څنګه ویلو دا تخویف دنیاوی د دې خلکو د مکی والا نو ست تخویف او خروی ذکر کوي الله چې دا خواسه مشت نمونه خروار دا دنیا کې الله دا عذاب نه دی دې ته دا عذاب نمونه وي سمپل دا عذاب نه دی عذاب کو به قیامت کې الله وي بل الساعت موعدهم دغه خو عذاب نه دی بلکې قیامت ته دی لپاره وعده او نیټه ده عذاب بول التور کوي والساعت ادها وامر او قیامت توسری دلی اللہ وی خواه یو خو حیبتناک دی دیر او بل تریخ دی دیر خواگه پا کی نشتا دنیا کی خواگه ترخ دوارشتی گا نا او قیامت کی خواگه نشتا دید پاروائی گواری خواه ار چالنا مومنان خوبارو خبر نی نا دا حیبت نا و نا دا ترخوالی نا اغی خوبا ویتوافو علیهم بکاس من معین اغی بانده خوبا کاسی گردی را گردی او جگوناو گلاسوناو شربتوناو میوی بای اغی ندی خبر دا قیامت تا ترخوالینا دار دید پار عرص دیخا او قیامت چې ډېر ده hebat ته او ډېر تریخ ده په امر ان المجرمین فی ظلال و سعر تخفیفات ذکر کړو رستم ذکر کړي او میان کې علت بیانې چې دا دي سعمل کړي ظالمانو چې قیامت ټول بوج په دی پرې وته نور خلق تینا بچ ټول بوج پا دیوار پریوتا دا اولی اللہ یو سو تاو گورا نو گو سو حالو گورا بیشک دا مشرکان چی دی مجرمان نمراد مشرکان فی ظلال و سعر ام پا گمراه کی دی ام پا لیوان توب کی نس خصیبت پا کی نشتا نو چکن اخدای والا داغی خیستا بدل ورکی خیستا بدل خود سوار کئی کنا دیل از سشی بدل ورکی خیستا دیکی دیسو ظلال او سعر ظلال خو معلوم دے چه شرک دے پا قسمونو بان نوی نوی طریقی پا کی روزی نوی نوی طریقی پا کی روزی اگا وقت که دمر شرکو ننو ساده شرکو چې دلته منات به په کې وسیله کاو بل دغه د اړین شرکو ښه شرکونه خوښ را واته ملاوی یو خو ځولان دي شرک دي او بل سعر سمره لی ونی دي چې د قران نه پیدا ونه وستا یره زمره قامه خل انسان په دنیا کې چله دمر عظیم کتاب نازل کړی دی د علم او د هدایت او د معرفت خزانه یسرنا القران للذکر نازل شوی دی او دا خلقت نه تاسو نه خبر دی اګه ابو جهل چې نو خبر ابو لهب چې نو خبر تاسو دیم د قران اغي خدا دا نو ویلی اکدا دی چې سوي کنا چې کله وته خبرو کې ترغیب ولا ورکي چیرې الله ډېر لوی نعمت قران دې غره مرګريا ستا وخت دې زما سيز وخت دې دا قران ډېر زبردست کتاب تا چې تاوري دلې دې دې ورورو طبيعت خراب وي بیما تو بدا اغی خبری نکے خواه لیکن اغی خبری تنکو ما دا اللہ خبری تکو ما دو خود قرآن نو مخلم چی دا اللہ کلام دے وی ٹک دا اللہ کلام دے خو دا خلینا نه دا سلی ونی دی کنی سعور لیوان توب توی دل تیدام آنا را خاص خواه زکا آغا دا جهنم مانا روز تو بخپل رازی تکرار نکو سعور ٹک دا خپل مطلب دا دی سوزی دل دی سعیر کل ما خبت زدنام سعیرام ذکر اللہ میں اقوالی اوزلوی گوری چی دے پس وقت کی ویلی دم وغلب حال کی بیویلی اس مسلمان دا دنیا دا مشکلات انہ دے بچ شوی ناغوی چی عقل کی گتیاں سلجا چکا میں عقل کی گتیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنون کر وید عقل تیلے خوی بٹولے اس وزی دیکھ با تیلے ہی اللہ دیر ناشنا قدرت دی چی با دی عقل کی سمر خانی پیدا کری چی اٹولے نڈکی ناغوی چاکو میں ٹولے اس وزی دولے او بیاوی چه میره مولا مجھے صاحب جنون کر یا اللہ مالی وانی نلی وان تو نور سی اگا خواسی دو خلقو بدی حال بان لی نظر کرده دی تحا آو چدا سکی او دا سنگ خلق پیدا شد مزا کوی چه یا اللہ زخو چه گورم دی حال تا نلی وانی بشما چه دا قرآن سوی قرآن دیر لوی نظر او دا خلق سکی دیکی خو انسان لی وانی کی خواه انور دمر لوی علم چی دا غی زمانی اغا محققین خلق سلیمان ندوی اغا بار پسی روانو اگیر اینوان انما يعرفو ذا الفضل من الناس زووه ارسو خو عالم نپی جنی علماء پی جنی خواه اگی پوی دکنا چی دکی دس قدمه نشتن گودام دی کپا عربی وراغی تو بای چی دی اخپل جبا دا کپا پارسی وراغی تو بای دی اخپل جبا دا هر جبا او دا قرآن او سنت نا دمرلوی واقف و عبور والا تو گودام اکمان دکا کتابون نای پتا لگی چی دا دی زمانی انسان دا سی کلام چی دا اگه شرح سوکنشی کولی بیشکا مجرمان و مشرکان و گمرحی کی دی و پلی ون توب کی دی چی دا قرآن غنتی کتاب نا فیدا ناخلیم یوما یسحبونا فی الحمیمی یاد که آورد چراخ کلی بشی پدی گرم و بوکیم فی الناری پورکیم علا وجوهیم پدی مخونو باندیم راولی ذکر آغا قوم دلوت علیہ السلام وانت سزادا اگی اولتکار کهو نو اللہ اولتکلل کنا مکی پی اولتک او دی مشرکانم دنیا کې الټکار کاو ځکه عقل الله دې لپاره پیدا کړې ورکلې او چې حق په پیژنا او دی په حق ون پیژند هغه مېم شي مکبن علی وجهي الټروان الله وی قیامت کې ولدا سزا ورکوم چې په جهنم کې با په مخونو روان او وی الله دې تا د ډېر توهین د پاره تذلیل د پاره یقال ویل شو ذوقوا مس سقر اسکه خوند جهنم تاسو دنیا کې لواسه کړو کنه پګاو کنه د جهنم خوند نو سکلې ها ذوقوا مس سقر اسکه خوند جهنم دا تخویف او خرویو دا غزینا صحیح دمر چن المجرمین فی ظلال و سعر دے علت بیان کو نو دا دنیا عذابونا و دا آخرت عذابونا دوارا ذکر کرن چیز شرک پوجبان دے اللہ دنیا کے ہم عذاب ورکی پاگی تسوک عذاب نوی خوا ندی وی وطا کن داوی دا اللہ امتحانو زلزلہ رالا خلق پاکی پاک غرق شوی امتحان دیتا وی امتحان اگر تو جستا پاکی اختیاری اچھے بے اختیار شن آگا عذابی خوا او دا توفانونا او دا زلزلی او دا خطرناک مرضونا چی پخوانو نمی چال نورتا نمی چال نورتا نو تمرا نولک دا وست چکم دی کراب لنو آغی باوی مشرانو چیر با دی خومی باد تی دا بیوی نمولا نوارتا جدا سدی اصنا دی او اس خود دمرا شو بی حدا و بی انتحاشو ناشنا ناشنا دا جس دمرا رستو کی گن دمرا با عذابو نا دیری کی زکا چی قیامت را نزدی کی گن خواب دیتا عذابو نا ویلی شی اگر که دیو تا عذابو نا نوی خواب